Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Mondja Cati, online itt a Netidők stúdiójában. Zsiráfos szoknyában. Ezt remekül láthatják hallgatók is. Gratulálok. Viszont ugyanígy... Mert még én sem láttam az asztal túloldalán. Tessék. Na, divat bemutató a stúdióban. Kár, hogy a hallgatók nem látják. Tudósítok, fölveszem a 70-es évek vitrai stílusát. A művésznő könnyű, telep zöld színű ruhával látható, na, amelyen narancságos zsiráfok virítanak alul. Evezzünk az internetre, ahol is Cati talált egy oldalt, meg többen mások is egyébként. Én egy barátomtól kaptam meg ezt a címet, amit te is ajánlottál a figyelmembe, ahol is a készülő M0-ás híd nevét lehet megszavazni. Bizony, az Északi hídnak, és ez nekem annyira tetszik, hogy bele lehet szólni. Majd ezt a címet el is mondhatnánk, már szerintem. Már is mondom el... egyébként, www.m0hid.gov.hu, de az tényleg nulla ott az M után. Tehát egy M betű, meg egy nullás számot kell írni, M0. Gov. Nem, m0hid.gov.hu. Akkor kezdhetem rögtön egy bejelentéssel a híddal kapcsolatban? Hát csak mondjuk el, hogy ezen az oldalon az a poén, hogy egy csomó névajánlatot lehet beküldeni, és ott lehet szavazni ezekre a beküldött ajánlatokra is. Így bizony. Bocsánat. Mondjad, Feri, mondjad. Szerintem egy olyan 2030-ig úgyis be fog futni elég sok ajánlat. Szerintem igen. Hivatalosan augusztus 26-ig lehet azt hiszem jelölni, de a dolog érdekessége az, hogy megkeresett engem, mint a Galaktika tudományos szerkesztőjét két olvasók, hogy ők kitalálták, hogy a híd neve legyen az Einstein-Rosen híd, ami köztudomáson a fekete lyuknak a neve. Hát eleve két híres, világhírű fizikus neve, ami egyébként nem rossz, de milyen klassz lenne egy hatalmas főcím, hogy fekete lyuk a Duna mellett. Duna. Úgyhogy ezt a Galaktika most föl is vállalta, úgyhogy kicsit megpróbáljuk propanálni, hát akkor most akkor itt meg is ragadtam az alkalmat erre, hogy lehet rossz majd szavazni rövidesen az Einstein-Rosen hídra. Ehhez képest egyébként a legnépszerűbb ajánlat most Hofi Géza neve. Második, úgyhogy ha így haladunk, akkor Hofi Géza híd lesz belőle. Igen, második helyen a Patópál híd, ami nekem a legjobban tetszik. Tehát olyan már kifejező, hogy Patópál híd lenne Budapest északi részén. Igen, de most képzeld, hogy ilyenek is vannak, hogy Chuck Norris híd, meg Kenny McCormick híd. James Bauer híd. Mi van akkor, ha ez fog nyerni? Most komolyan, mi van akkor, hogyha Chuck Norris fog nyerni? Semmi. Ráállítanak egy szervert, és egyfolytában azt fogja lökni, hogy Chuck Norris. Semmi gond, mert ezt mondják, hogy kiválasztják, és akkor bekerül egy zsűri el, és egy zsűri dönt, és a zsűri szerint majd úgyis északi összekötő vagy híd lesz. Igen, mert véletlenül becsúsztam. A rendszerváltás volt, azt hiszem, négy híd épült ebből. Az egyik dunaújvárosi híd lett, a másik szerbszárdi híd, a harmadik pedig itt lenne a lágymányosi híd. Úgyhogy ezek után nem sok jövőt jósolok az akciónak, de ki tudja. De azért aranyos. Nekem tetszik. Én a Patópál hídra szavaznék mindenképpen. A Patópál az teljesen. Ugye? Megvan a... Mert még a Chuck Norris is tetszik. Magyarország irodalmi névjegye, avagy 77 művész alkotásai 22 nyelven egy CD-romon. Vendégünk a mutatványtár szerkesztője Karádi Éva. Aztán Mozart szimfóniája képekkel és gépekkel, avagy hogyan lesz koncert a mesterséges intelligenciával. Mi a titkuk a videó megosztó oldalaknak? A vonalban a szociológus. Új tárolóeszközhöz kapcsolható az infószótár. Nincs benne mozgó alkatrész, mégis lemeznek hívják. Szó lesz a BOI optikai hálózatról, a bőnkészfő fejlesztés mostani állapotáról, egy technológiai házasságról és kacsa hírekről. Kétes kimenetelő XP-tippek az internetről. És még egy turista eltávolító programot is ajánlunk a fotósoknak. Kattints háromszor többet, így minden fotó turistamentes lehet. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A telefonszámunk 328-85-55. Mindjárt hívhatóak leszünk, amint elhangzik a játékkérdés. Ja. És némi előadás is hozzá természetesen. Mesélj már el, hogy mi volt. Tehát, hogy na, először bemutatom az asztaltársaságot. Okay. Cokoli Kati, vagyis Cati az online. Jó estét kívánok, Jobbomon Spányik Balázs. Szép estét. Ő a chatman, aki a csetelő emberünk, és a pénteki pötyögő csatornán. A csuti. Igen, próbáltam felpörgetni a dolgokat, de Árpi nem hagyja. Chat.gyalogló.hu, Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Szép estét mindenkinek. Kömlődi Ferenc, az Ágás portál szerkesztője, egyébként szakíró. Jó estét kívánok mindenkinek. És hadd mutassam be műsorunk vendégét, Karádi Évát, a Letrő főszerkesztőjét, illetve a Magyar Irodalmi Mutatványtár projekt felelős szerkesztőjét. Jól mondtam, ugye pontosan? Tökéletes. Én vagyok a műsor házi és rendszer gazdája, Szilágyi Árpád, és akkor következzen a ma esti játékkérdés, amihez némi kis történet is társul. Mert hogy mi történt? Az történt, hogy egy ismerősöm átküldött nekem e-mailbe, ugye szoktunk ilyen vicces dolgokat küldeni egymásnak, és ilyen gyermekmeséket, vagy gyermekdalokat ilyen kicsit komolyabb formában leírva küldött át, és ki kellett találni, hogy melyik ez a gyermekdal. Ismer gyermekmesét átfogalmazva. Dalt. Igen, hát akkor gyermekdal. Gyermekdalt átfogalmazva, igen. Tehát ismerjük ezeket a dalocska szövegeket, és miről szólnak. Igen, és én ezen felbuzdulva egyből. Igen, és én meg ugye hát mindenkivel meg akartam osztani ezt a jót, és rengeteg ismerősömnek elküldtem, köztük ugye tesónak is. Miután érkezett a válasz, hogy ezt két ember csinált, és az egyik ő volt. És én olyan hatalmasan büszke lettem rá, olyan jó, ez tök ez a bizonyos ilyen fiatalkorú páros újjupatás, amelyiknek vérzik az eleje és a hátulja, tehát ilyen az valami ilyesmi, igen. Hát akkor kérdezzük meg a művész urat, Spányik Balást, hogy mi is volt itt a cél a művek elkészítésekor? Kaptuk mi is egyébként, tehát nem saját ötlet a dolog, kaptuk mi is valakitől az első két példányt, ami egyébként a Süss fel nap, fényes nap és a boci-boci volt. Így megfogalmazza, teljesen bürokratikusan, így is jött ezzel a címmel. Bürokratikus gyermek. Hivatalnok nyelvezette? Igen, igen, abszolút. Tehát most felolvasom az egyiket például. Szóval értesítjük Önt, hogy hő- és fénysugárzó tevékenységének elmulasztása esetén a kertgazdálkodása kijelölt telkek mögött található baromfi állományának súlyos hőveszteség következtében igen magas létszámbeli csökkenését lesz kénytelen elkönyvelni. Megértését köszönjük. Tehát a Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludani megfagynak című történet. És annyira beindultunk rá én is, illetve az egyik munkatársam, Vendigo, hogy elkezdtük gyártani ezeket halomra még aznap, és aztán ebből született ez a bizonyos blogbejegyzés, ami azóta itt szárnya kapott, és ezek szerint járja körbe az országot, mert most a másodjára érkezett vissza hozzánk. Na úgyhogy a játékkérdés ehhez fog kapcsolódni. Mindjárt itt elszavalunk egy ilyen gyönyörűséges szöveget, és ki kell találni, hogy melyik gyermekdalocska az, amire gondolt az alkotó, Spányik Balázs. Ezt nem te olvastad. Zati. Jó van, na. Mondjad akkor. Az első mondat szerintem elég. Aha. Megkérünk mindenkit, aki lépéseit nem tudja az általunk megadott ritmushoz koordinálni, ne álljon sorba este az üzemi konyhán, mivel számunkra vékonyra gyúrt, ropogós, külső burkolattal rendelkező töltött tésztaféleséget biztosítani nem áll módunkban. Emellett felhívnánk viszont a figyelmet az említett táplálék pozitív tulajdonságaira, valamint arra, hogy honvédségünk számára kifejezetten ezt az ételtípust írják elő a hivatalos szervek. Nem tudom, hogy a többiek itt az asztaltárságban ráismernek erre a gyermekből. Nem mondd meg, Persze, hogy nem lát, persze. De beugrott első sor. Beugrott? Kari? Fogalmam sincs. Éva? Nekem csak az jutott eszembe, hogy a Karinték is játszottak ilyesmit a kávéházba, Hamlet a mellényzsebben. Nagyon jó játék szerintem. Múltkor kaptam egy ilyen köteget, az más műfaj volt, az rendőrségi jelentések stílusában előadott filmek rövid tartalma. A Titanic-tól kezdve minden. Tehát ilyen hasonlóan stílus. Na szóval az előbb idézett szöveget kell fölismerni, melyik a gyermekdalocska. Megmondták? Persze. Na de telefonon kell megmondani. 328-85-55, és azért lehet Önni csetelni is a chat.gyalogló.hu címre. A nyertes pedig kap egy McAfee internetes biztonsági programot, a StarOffice 8-as verzióját, a PC-vel és a Business Online aktuális lapszemát, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemezét. 328-85-55. Bój város polgármestere nagyon szeretné, ha a kis települések nem jelentenék automatikusan azt, hogy lemaradnak az információs társadalom fejlődéséből. Elhatározta ugyanis, hogy az összes bói polgár otthonába bevezetik az optikai kábeleket, így mindenki széles sávon, sőt nagyon széles sávon kapcsolódhat az internetre. Szalai Dániel ezért felhívta Kovács Lászlót, az Ericsson Magyarország üzletfejlesztési igazgatóját, egyébként ők valósítják meg ezt a hálózatot. Mit remélnek a bóiak az új rendszertől? Én úgy érzem, hogy a bói önkormányzat megértette azt, hogyha a város fel akarja zárkóztatni, akkor olyan infokommunikációs infrastruktúrával kell rendelkeznie, amelyik az európai élvonalba vetíti. Megértették azt is, hogy az infokommunikációs infrastruktúra a gazdaság szempontjából néha talán még fontosabb is, mint egy autópálya hálózat vagy egy közúthálózat, hiszen olyan tevékenységeket lehet végezni rajta, amik akár kontinenseken átívelő tevékenységek, tehát ilyen vonzhat a városba. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala a dolognak az, hogy Boly nagyon jó közösségként a közösség kiszolgálását elsődlegesnek tekintette, és olyan minőségi szolgáltatásokat kíván nyújtani olyan áron, amik a közösségnek a kényelmét, jogellátását szolgálják. Mik azok a szolgáltatások, amiket igénybe vehetnek majd a Boly-iak? Megvalósul az úgynevezett triple play, tehát a 3-1-ben, tehát ezen a hálózaton fog menni minden korábban ismert szolgáltatás, tehát a telefonja, a szélessávú internetelérés, és egy IP alapú televízió, tehát egy interaktív és személyre szabható televízió műsorszórás. Gyakorlatilag ezek lesznek az alaplakossági szolgáltatások. A későbbiekben ez a hálózat nyitott, tehát ez be tudja fogadni piacon jelenlevő szolgáltatók bármilyen szolgáltatását, tehát az előfizetőnél tulajdonképpen kialakulhat a verseny, bárki elérheti. Ez, én úgy érzem, hogy Bolyban ez a nyitottság is megvan, hogy ezt az infrastruktúrát a későbbiekben rendelkezésére bocsátják másoknak is. Ezt a hálózatot mindenki alanyi jogon, tehát aki Bolyon lakik, az igénybe is veheti? Minden háztartást rá is kötnek rögtön, vagy csak aki jelzi az igényét, és ezért mondjuk fizet? Alanyi jogon minden háztartást rá kötnek. Tulajdonképpen ezzel felváltják a korábbi kábeltévé szolgáltatásukat. Volt egy analóg kábeltévé a város tulajdonában. Ezt felváltják, úgyhogy mindenkinél gyakorlatilag lecserélik a régi hálózatot, és mindenki megkapja az optikát. Az optikai szál megy ki minden egyes előfizetőhöz Bolyban. Ez egy olyan rendszer, ami több évtizedre szól, ma még nem látszanak a korlátai ennek, hogy az optikai hálózat betelne. Minden egyéb, amit ma Magyarországon építenek, az korlátos, és már ma látjuk jól, hogy az előbb-utóbb betelik. Úgyhogy Boly ebben hosszú távra gondolkodott. És mikor készül el ez a rendszer? Ez a rendszer egy karácsonyi ajándék lesz a Bolyiaknak, karácsonykor szándékszunk átadni. A Boly új létrehozandó optikai hálózattal kapcsolatban hallottuk az Ericsson üzletfejlesztési igazgatóját, és majd odafigyelünk erre az ügyre, mert nagyon érdekes, hogy vajon miképpen lehet, hogy egy ilyen kis település polgármestere ennyire fontosnak tartja ezt az ügyet, úgyhogy szeretnénk karácsony táján majd visszatérni erre az egészre. Itt a netidők, 10 óra múlt 15 perccel, és a stúdióban Karádi Éva lett főszerkesztője, akit most azért hívtuk el a stúdióban, mert hát szembe találkoztunk a Magyar Irodalmi Mutatványtár ötletével, ami egy érdekes kezdeményezés, bár azt, hogy CD-romon, illetve elektronikus hordozón juttassanak el irodalmi alkotásokat az olvasókhoz, ez nem új dolog. Itt talán inkább a szemlélet az, ami érdekes és új, mert hogy ezt olvastam a CD-nek az internetes oldalán, hogy Magyarország irodalmi névjegye. És ez jelképez valamit. Jó sejtem? Ez egy újfajta marketingeszköz, vagy inkább egy kultúrahordozó maga a CD, illetve az elektronikus hordozó? Az az új benne, hogy a külföldieknek akarja bemutatni a magyar irodalom színét, javát, tehát olyan meccetet ad a hagyományos, a klasszikus, a modern és a kortárs magyar irodalomból, ami ezeket a válogatott legjobb írásokat, verseket és prózákat idegen nyelvű fordításban teszi hozzáférhetővé. Tehát tulajdonképpen a fordítói hagyományokat is ilyen elektronikus formában hozzáférhetővé teszi, és 77 szerző írásait, több mint 500 írást 22 különböző Európa nyelven. Tehát önképpen ez egy ilyen bemutatkozás és egy kicsit kitörés ebből a mi nyelvi elszigeteltségünkből. És ha jól értem, itt két ponton is közeledik a külföldiekhez. Egyrészt ugye a nyelv, saját nyelvükön, legalábbis 22 nyelven, illetve az újfajta hordozó, és azért ebben számíthat. Ugye egy lemezre nagyon sok szöveg elférhet. Tehát ez olyan élvezet egy szerkesztőnek, hogy nincsenek terjedelmi korlátok, hogy ezt elmondani is nehéz. Igen. Meglepő az irodalommal foglalkozó számára, hogy ilyen sok könyv, meg írásmű, versek is tömkelegében fölkerülhetnek egy lemezre, és lényegében mellénzsebben elfér. Így van, ez hatalmas lehetőségeket nyit, és azt gondolom, hogy olyasmit, amit azelőtt ugye csak eldugva lehetett megtalálni, találtam egy londoni könyvtárban egy olyan kiadványt, ahol 150 évvel ezelőtt magyarországi német fordító fordított le korabeli Petőfi arany verseket zseniálisan. És hát ebből, ha mondjuk még egy példány van valahol a világon, és akkor ebből most rá tudtunk tenni erre a CD-re, és akkor mindenki ezt már csak be kellett szkennelni, vagy újra begépelni? Nem, beszkenneltük. Beszkenneltek. És hogyan bukkant ennek a londoni könyvtárnak a nyomára, illetve ott a könyvnek a nyomára? Hát amikor az ember benne van egy projektben, akkor ahova megy, ahova nyúl, ott mindig valami izgalmasat talál, tehát én valami más miatt voltam Londonban. De ja, Londonban ott személyesen. Igen, aha. Igen. Azt sejtettem, hogy hát valahogy az interneten bukkant igen. rá. De interneten is azért az ember kereskedés sok mindent talál, de azt gondolom, hogy ezzel a vállalkozással valami újat csináltunk, hiszen van a verstár, van a Magyar Elektronikus Könyvtár, ugye nagyon sok minden fönt van, de azt szokták mondani, hogyha külföldiek, vagy akár külföldre szakadt magyarok a gyerekeiknek, az unokáiknak akarják megmutatni azt, ami nekik nagyon fontos volt a magyar irodalomból, akkor ezt meg tudják mutatni akkor is, ha már nem tudnak magyarul. Angolul, franciául, németül, illetve még sok és más még nyelven. Nyelven. De hogy jut el a CD hozzájuk? Tehát az, hogy itt elkészül Magyarországon, az még egy dolog, de valamilyen csatornát ki kell fejleszteni? Interneten hát, keresztül? Két lehetőségre gondoltunk indulásképpen, ugye még az elején járunk a dolognak. Az egyik, hogy a magyar kulturális intézetek mindenütt a világban, a másik, hogy ugye jönnek ide turisták, és ha ide jönnek, akkor vennének nem csak szuvenírt, hanem esetleg valami kulturális tartalmat is magukkal, és ez könnyen is elvihető, és sok mindent tudunk adni vele. Lehetne a szlogenje mondjuk ennek a lemeznek, hogy egy komplett könyvtárat elvihet magával a turista, mellé zsebében ráadásul. Igen. Mennyi szöveg van ezen a lemezen? Hát olyan 1000 oldal mindenképpen. És ki válogatta ki? Milyen szempontok alapján? 77 szerzőnek a műveiről van szó. Tulajdonképpen a magyar fordítás történet különböző korszakaiból válogattuk a dolgokat, tehát van egy olyan része, én ugye első kötetnek hívom magamban, ugye még nagyon a Gutenberg felől közelítek ehhez a digitális világhoz, hogy 15 költő 3 nyelven, 5 klasszikus, 5 modern, 5 kortárs, magyarul, németül, angolul. A második fejezet az olyan, hogy 3 költő 15 nyelven, 1 klasszikus, 1 modern, 1 kortárs, és a harmadik rész ez Kukorelli Endrének egy korábbi vállalkozását menti meg majdnem az elveszettségből. Évtizeken keresztül működött a magyar műfordító tábor, a fiatal írók műfordító tábora, ahol magyar irodalmat külföldre fordító, jobbára fiatal szerzők fordítottak olyan írásokat, amiket Kukorelli Endre válogatott, állított össze a számunkra, illetve amit ők ebből fontosnak találtak, és ez adja a gerincét, ez 66 kortárs szerző. 22 nyelven. Magyar Irodalmi Mutatványtár, ez a kiadvány címe. A mutatvány itt ebben az esetben mit jelent, mutatványtár? Hát ugye ez egy kicsit olyan régi dologra is, mint a vásári mutatványosok, de hogy mutatunk valamit abból, amit mi fontosnak tartunk. Egy digitális kirakat, ugye? Digitális irodalmi kirakat. Mondjuk igen, lehetne ez a kis színes címe is ennek a lemeznek. Gratulálok az ötlethez, meg a megvalósításához is. És hadd mondjam, hogy ez a Tipotex kiadónak a vállalkozása, www.tipotex.hu, ott többet is megtudhatnak. Ott lehet kattintani, aztán ennek a további részleteiről igen, lehet olvasgatni. Hát ez kapható most már az írókboltjában, az olvasókboltjában és más jogkönyvesboltokban, tehát még az ide látogató turistáknak, rokonoknak, barátoknak lehet ajánlani. Lehet ajánlani nekik, így van. Köszönöm szépen! Maradunk a művészeteknél, csak egy kicsit művészeti irányt váltunk, de ez nem baj nekünk, pláne azért nem, mert Kömlődi Ferenc egyébként is szeret a zenével foglalkozni, te magad is zenélsz, ugye? Én nem zenélek, csak rengeteget írtam régebben zenéről, könyveim is jelentek, meg elektronikus zenéről. De folyamatosan szól otthon az elektronikus nem, zene. Most már nem, pár évvel ezelőtt ez volt az, de... Ezt így nem mondanám, de írtam könyvet is elektronikus zenéről, tehát úgy nagyon intenzíven foglalkoztam. Talán azért, mert akkor foglalkoztam vele, amikor még úgy felmenő ágban volt, most meg úgy beállt. Elektronikus zene az is, amiről most beszélünk, de elég érdekes módon elektronikus, tehát ilyet még nem hallottunk, meg nem is láttunk. Itt a kép és a gép kapcsolódik össze, meg a zenélés is, és ráadásul Mozart is bejön a képbe. Igen. És a gépbe. Gépbe, és kicsit ez mondjuk, ez is elektronikus, de nem az az elektronikus zene, tehát ugye itt egy ilyen klasszikus zeneműről van szó, méghozzá Mozart Jupiter szimfóniájáról van szó. Ugye most született azt hiszem 250 éve Mozart idén, csak nem biztos, de mint hogyha ilyen évfordulók lennének. Tehát ennek kapcsán egy, a New Yorki Lincoln központban is van egy Mozart fesztivál. És hát modern művészetekről lévén szó, egy skót úrból és két amerikai úriemberből álló csoport, a Nyitott Group, Open-ended Group nak a vállalkozása. Ez a felvilágosodás szoftver tulajdonképpen, vagy algoritmus. És ennek az a lényege, hogy a Jupiter szimfóniának egy részét gyakorlatilag a Mozart kották alapján újraírja a szoftver. Tehát aztán viszont a művészek is hangsúlyozzák, hogy nem az volt a céljuk, hogy Mozart alkotási módszerét reprodukálják, hanem gépi úton reprodukálják magát a zeneművet valahogy, illetve ennek megfelelően a kép és a képeket is hozzákössenek, és ahogy különböző hangok, hangjegyek, hangok, hangmagasságok, hangjegyek és stb. Állnak össze, úgy ezekhez bizonyos képek generálódnak. Nem olvastam pontosan, hogy a magáról a módszerről, de feltételezésem, hogy itt genetikus algoritmusoknak is kell lenniük a dologban, mert általában ilyen dolgokhoz, ilyenekhez majdnem mindenhez felhasználnak genetikus algoritmusokat. Erről és egyébként ezt mutatták be. És erről írtál cikket az Ágás portára, ahol egyébként a képillusztrációkon látszik is mindez, hogy a hangjegyekből valamilyen módon egy ilyen érdekes képi látvány keletkezik, és ez dolgozza föl a számítógép. Mi keresgéltünk egyébként itt a műsor előtt, hogy hát ha találunk valahol a hangmintát ebből a New York-i koncertből, de sajnos nem sikerült, úgyhogy nem tudjuk felidézni ezeket a hangokat. Ez nagyon friss, mert tegnap volt. Tegnap, illetve tegnap előtt. Tegnap volt. Tegnap volt a koncert New Yorkban. Igen. És ott a számítógépeket tették ki a színpadra? Vagy hogy történt mindez? El nem tudjuk képzelni. Mindenesetre érdekes képi látvánnyal párosulhatott, hogyha ezek a bizonyos kotta képek ilyen színes fényekkel együtt jelentek meg. Egyrészt, másrészt a szerzők is azt mondták, hogy, maga a mű inkább egyfajta reflexió Mozart koráról, illetve a mikorunkról, a művészi alkotásról Mozart idejében, illetve a kortárs művészi alkotásról. Másrészt viszont a végeredmény mind a zenei, mind a vizuális volt. Egyik szerző azt mondta, hogy inkább emlékeztet John Cage-re és a minimalizmusra, mint magára Mozartra, illetve a képi világ pedig egyfajta 20. századi panoptikum, de különösen a korai 20. század, ugye Picasso, illetve szuprematizmus, ugye Malevich, konstruktivizmus, tehát a 20. századnak azért egy nagyon belőtt periódus el, tehát mondjuk egy 1905-től, mondjuk, hogyha a szuprematizmusnak a végét egy 25-re tesszük, körülbelül akkor egy 20 éves periódusra. És ezen ennyire felismerhetetlen volt, hogy mármint, hogy Mozart nem nyilvánvalóan lehetett tetten érni? Nyilvánvalóan nem, de feltételezem, hogy John Cage stílusába is lehet Mozartot zenélni. Én azért nagyon szívesen megnéznék egy ilyen videófelvételt, vagy legalább egy hangfelvételt erről a... Nyilvánvalóan ez tényleg annyira friss, hogy tegnap volt maga ugye New York idő szerint este 10-kor kezdődött, szóval azt jelenti, hogy akkor nem, ez ma hajnalban volt tulajdonképpen. Hajnali 4-kor. Ebben technológiailag mi volt az érdekes? Mert egyébként volt itt már Magyarországon is olyan fesztivál, ahol művészek úgy adták elő a saját művüket, hogy a színpadi mozgás, a tánc befolyásolta a zenét. Ebben technológiailag az volt érdekes, hogy ugye eleve egy algoritmus dolgozta át. Tulajdonképpen semmiből, csak a hangjegyekből teremtette újjá a Mozart szimfóniának egy bizonyos részét, illetve... És kellett hozzá mesterséges intelligencia? 10 számítógép vett részt benne, és minden számítógép megfelelt egy zenekari szekciónak. De amennyiben genetikus algoritmusok voltak használva, ugye most hadd ne menjünk be, hogy mi a mesterséges intelligencia, de hogyha az a mesterséges intelligencia, amit értünk rajta, akkor volt benne. Jó lenne, hogyha azért követnéd ezt a dolgot, és majd egyszer hát, ha be is tudnám mutatni belőle valamennyi részletet. Szerintem ez még azért egy kis idő kell, egy hét, két hét, úgy biztos. De nem sokkal több. Köszönöm szépen. A vonalban pedig, hogyha minden igaz, Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ kutatási és stratégiai igazgatója. Halló, halló, halló! Nincs itt Pintér Róbert? Cseten itt van. Cseten itt van? És mit mond a cseten? Fáradt alkom, de lázam már nincs. Aha. És nem tud velünk beszélgetni telefonon? Halló, most hallok titeket. Na, most itt van. És nagyon akkor TK csatornással váltál, kedves Robert? És megszakadt egy pár másodpercre. Igen, de most hallunk téged, tehát telefonon is, meg cseten is itt vagy velünk. És ugye itt képi dolgokról beszélgettünk Kömlődi Ferenccel az előbb, hogy miképpen lehet Mozart zenéjét némiképpen számítógépesen átdolgozva és képekkel illusztrálva színpadon bemutatni. A képeknél megmaradunk, mert hogy egyre népszerűbb az interneten az a fajta, ugye nagyon divatos kifejezés, a Web 2.0, ami jellemző például a YouTube nevű szolgáltatásra, tehát hogy az emberek feltöltögetik a saját kis videóikat az internetre, és aztán küldözgetik egymásnak az üzeneteket, hogy megnézhessék például a macskáról szóló videókat. És hát ehhez kapcsolódsz te ma este. Igen, a cikk tulajdonképpen a YouTube kapcsán veszed egy régi problémát, mégpedig, hogy ezeken az oldalakon obszcén vagy másokat bántó, vagy agresszív, erőszakos, vagy pedofil tartalmak kerülnek elő, és bizony gyerekek is megnézik, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene. Azért mondom, hogy régi a probléma, mert ugyanezt láthattuk a csetelés kapcsán, vagy hagyományosan az Web 1 megjelenésekor a 90-es évek második felében, amikor a szülők és a gyerekvédő szervezetek felemelték a hangjukat, és hát egy érdekes cikk foglalkozott tulajdonképpen azzal, hogy mit is lehetne ezzel kezdeni akkor. Mármint, hogy ezekkel a videó megosztásokkal? Vagy a jelenséggel? Magával a jelenséggel, és ugye ez nem csak a YouTube-ról szól, hanem ami egyébként az egyik legnépszerűbb, vagy most a legbefutottabb ilyen oldal. Májusban 20 millió felett volt a havi látogató száma, és az egyik legnépszerűbb videóklip az 25 millió letöltést produkált, tehát ennyien látták. De hát a MySpace-nek, vagy a Who-nak, a Google-nek és a Microsoft-nak is nem sokára lesz ilyenfajta oldala. Sőt, ha jól tudom, akkor Magyarországon is most indul majd egy ilyen. A probléma az, hogy ugye itt mozgóképekről van szó, és nagyon nehéz őket szűrni, hiszen bele kellene nézni, ami ekkora adatforgalomnál, tehát több ezer videó feltöltéséről van szó, valamifajta humán beavatkozást igényelne. Általában a top 100 vagy a top 50 vagy 10 videót szokták igazániból megnézni, illetve bejelentésre mozdulnak. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy valami offenzív tartalmat tartalmaz, akkor azt esetleg leveszik, megnézik. A probléma az, hogy mindenkinek más veri ki a biztosítékot. Persze vannak közös dolgok, mint a BN, a pedofília. A probléma gyökere szerintem ott van, hogy belefuthatnak gyerekek is ezekbe a tartalmakba. Egyébként nagyon sok oda nem is engedi, hogy gyerekek regisztráljanak, de hát tudjuk, hogy a gyerekek azok nagyon csalafinták tudnak lenni, tehát beregisztrálnak mondjuk más néven vagy idősebbnek kiadva magukat. Hát a probléma gyökere az, hogy a mi gyerekeink már úgy fognak felnőni, hogy bármikor nézhetnek ilyenfajta tartalmat, tehát cookie-t és nullit a hálózaton. Ezt nem lehet automatikusan kiszűrni, hanem valami fajta módon velük kellene megértetni, hogy ezt hogyan kell feldolgozni, vagy elkerülni, vagy kezelni. És a cikkben van egy jó példa, egy tinédzserek anyukája mondja, hogy ők együtt szokták ezeket megnézni, és aztán az egy remek alkalmat ad arra, hogy megbeszéljék egymással, hogyha bármilyen előkerül, amire nem számítottak. Na, ezt az oldalát akartam tőled megkérdezni, hogy ezek a videó feltöltő oldalak, vagy videó megosztó szájtok valódi közösségeket hoznak létre, szerinted? Hát szerintem meglévő közösségekre épülnek rá valószínűleg, tehát mondjuk, hogyha a MySpace az olyasmi, mint a magyar Viv, tehát ha Viven lenne videó, és szerintem előbb-utóbb majd lesz, akkor az emberek megosztatják saját ismerőseikkel, vagy kitehetik egy tágabb körbe, tehát megnézhetik ezeket a tartalmokat. Ez kvázi ilyen blogolásként kell elképzelni, tehát ilyen webes naplóként, hogy általában az ismerősök nézik meg az embernek ezeket a videóit, de hogyha nagyon népszerű, mint múltkor beszélgettünk, hogy az Zidánnak a fejelése kapcsán volt néhány videó a YouTube-on, ami több milliós találatot kapott, nagyon népszerű, akkor hirtelen felkapják az emberek, és elkezdik egymásnak elküldözgetni, és akkor többen is megnézik, többen is letöltik. Tehát soha nem lehet tudni, hogy mennyien fogják megnézni, de általában kevesen is csak az ismerősök. Pintér Robertet hallottuk, remélhetőleg jövő héten már személyesen is találkozunk itt a stúdióban. Jövő héten, de... Ja, akkor nem. Meglátjuk. Akkor majd utána valamikor, minden esetre jobbulást, és köszönjük szépen. Hello. Viszont ismét itt van a stúdióban Kovács Tücsi Mihály, aki szabadságáról érkezett vissza. Hogy érezted magad? Az érdekes az, hogy bolyón keresztül mentem oda is, meg vissza is. Nem véletlenül. De még optikai kábelt nem láttál ott? Nem, boly, aki biztos nagyon sokan nem tudják, ez egy pici, most, én is most tudtam meg, hogy nem falu, hanem városka. Ez Baranyában van, majdnem lenne a szerb határnál. Harkány, Villány, ezen a környéken egy gyönyörű szép kis falucska, úgyhogy csak becsülni tudok egy ilyen polgármestert, aki ennyire előre tud gondolkozni a városának életében. Fel akarja bolygatni az információs társadalmat. Igen, a visznek rossz, de igazságban nagyon köszi. Köszi. És ott élők egyébként milyen emberek? Mert én arrafelé jártam az Őrségben nagyon sokat, és ez olyan ilyen... hihetetlen nyugis emberek élnek. Igen. Arra. De ez egy klasszikus Sváb falu, nekem még elvileg régi rokoni kapcsolat, mert annak ugye a dél nagymamám lakott ott, tehát én még gyerekkori emlékeket őrzök az ilyen klasszikus svábházakról, a kert közepén egy hatalmas sárga baraszkfával és a kútban hűtött jéghideg dényéről. Tehát itt, de tényleg a legjellemzőbb bolyra, hogy a főút kb. 20 méter széles, aminek a közepén van a normál 5 méteres út, és egyébként meg a két oldalt ilyen három ember vastagságú fák, amik 20-25 méter magasak, és egy ilyen csodálatos hangulatú hely. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője, imád mesélni. Ez így igaz. És ezért is invitáljuk rendszeresen ide a stúdióba. Azért ugye a Galaktika tudományos rovatában nagyon sok olyan történeted szokott megjelenni, ami hát bennünket is érdekel. Mi az, amire most legközelebb számíthatunk? Hát most megint egy újabb labzártán vagyunk túl. Ezért vagy kicsit kialvatlan. Igen, igen, pontosan. Hát most nekem kellett az előszót is írnom, ebből kifolyólag lett, ugyebár a Einstein-Rosen-hídat megemlítettem benne, de hadd tegyek én is rögtön két programajánlatot. A Galaktika magazin szerkesztői, azok holnap levonulnak kollektíve Salgótarjánba, ahol most van a Hungarokon a magyar science fiction találkozó, egy ilyen találkozót az olvasókkal, rajongókkal, és egy másik nagyon érdekes dolog, hogy a Galaktika idén is len lesz a Művészetek völgyében, idén Talján Dörökben a Krétakör Színház meghívására leszünk ott, és az ő a Csillagász Álma című előadásokhoz fogunk mi tudományos előadásokkal csatlakozni. Vendégként nem kisebb nemeket viszünk magunkkal, mint Almár Iván, Horváth András, a Csillagász, én magam is fogok előadást tartani ott, úgyhogy egy, minden este a színházi előadás előtt lesz egy kis érdekes. Én ugyan Hungarokonnal még nem, de egy másik ilyen tudományos, fantasztikus rajongói körben már hallottam ilyen előadást, hogy a science fiction filmekben látható trükkök, illetve ötletek mennyire megvalósíthatóak a valóságban. Neked erről mi a véleményed? Nagyrészt hülyeségeket mutatnak nem be? Nem hülyeség, különösen az az érdekes, tehát itt kétféle különböző dolog van. Az egyik klasszikus eset az, amikor vannak ezek a hosszú sorozatok, erre a legjobb példa a Star Trek, ami gyakorlatilag mindennapi életet mutat be, ezért rengeteg ilyen mindennapi életben használt kütyüt vesznek elő. Ez annyira érdekes, hogy például most a, ugye már ott vannak kis kommunikátorok, ami a jelvényük, most már egy ehhez hasonló szerkezet működik az Egyesült Államokban. De amikor bemutatták... Ami egy mobiltelefon, ugye? Egy mobiltelefon elve működik, de ugyanúgy... Jelvény beépítve? Nem jelvény, ott még nem tartunk, de az elv maga az ugyanaz. Aha. De például arról már hallottam, hogy a Star Trek alkotóit megkereste a hadsereg, hogy látták a filmben azt az ágyat, amelyikre fölfektetik a beteget, és rögtön szkennelik, és az összes adat megjelenik rögtön ott a monitorokon, hogy nekik ilyen ágy kéne, hát mire széttárták a kezüket, hogy hát ez még nem igazán működik, de ez ennyire jellemző. A másik, ami nagyon érdekes tud lenni, hogy azok a filmek, amik például ilyen nagyon rövid novellákból születnek. 20-30 oldalas novellák, és abban egy mozifilm készül, mert az ötlet zseniális, csak egy kicsit föl kell tupírozni. Uh-huh. Tehát például ilyen volt a Schwarzenegger Marson játszódó film, aminek kapásból nem jut eszembe, de jó, Total Recall, bocsánat, igen az, amelyek ugyebár egy 30 oldalas novella. Végképp eltörölni. Nem ez volt a magyar cím? Nem, Totárikol. Emlékvás. Diknek a novella, igen. És abban volt az, hogy mivel a novella maga is ki kellett az egészet tölteni, abban volt olyan, hogy rögtön az elején ugye Barabó kezdett, hogy Schwarzenegger fölkelt, bement a nappaliba, megnyomott egy gombot, és az egyik szoba egyik fala videófallá változott, ahol ott lett a hírek, majd bement a fürdőszobájába, és a fürdőszobában a tükör sarkán is megnyomott egy gombot, és a tükör sarkában ott megjelent a tévének a képe. Mindezt bemutatták vagy 15 éve. És tavaly már lehozta a Galaktik, hogy Amerikában valaki kihozta az ilyen fürdőszobatükröt, aminek a monitor be van építve. Most ezt te be is mutatod a Galaktikában. Igen, ezt lehoztuk. Aztán ugye általában pont éppen a Dicknek a novelláiból készülő filmek ilyenek, hogy ilyen 20-30 oldalas novellák, de filmek készülnek belőle, és ezeket szokták kitömni ilyen jobbnál jobb ötletekkel, hogy feltupírozzák magát a világot. Szóval a ti előadásaitokban is lesz szó ilyesmiről? Mennyire megvalósíthatóak ezek a felvetések? Most inkább egy kicsit próbáltunk a meghívóinkhoz alkalmazkodni, akik a csillagok felé vezető úttal, a csillagász álmával foglalkoznak. Ennek megfelelően próbáltunk mi is, például Horváth András csillagász, ő a marsi élet lehetőségéről beszél, Almár Iván arról, hogy hogyan mehetünk ki az űrbe. Én például arról fogom beszélni, hogy milyen technikai és emberi problémákat kell leküzdeni ahhoz, hogy mi kimehessünk a Földön kívül. Mindez hol és mikor? Hát ez most jövő héten, talán hétfő, kedszerda, csütörtök pénteken, esténként Tallinn Dörögdön, és hol máshol stílszerűen, mint az űrtávközlési központban. Úgyhogy a hatalmas parabola antennák alatt ott leszünk mi is. Ott a tövébe odaültek? A teleszkóp tövébe? Nem, a jól fog kinézni. A díszletnek remek lenne, de a probléma az, hogy egy épület tetején van a két antenna, két hatalmas antenna. Föl lehet oda menni, csak meleg van. De az ottani termekben, illetve ha olyan az idő, akkor lehet, hogy előtte fogunk. Hát akkor jó szórakozás nektek is, mert egy-egy ilyen előadás szórakoztató az előadó számára is. Igen, szerettem is járni az ilyenekre. Köszönöm szépen. Spányik Balázs egyébként most ma már többetszer tesz tanúbizonyságot arról, hogy a művészetek iránt érdeklődik, pedig informatikai újságíró és mérnök úr, illetve programozó. Megy is majd a művészetek völgyébe. Igen, erre a hétre időzítem egyébként minden évben a Szabit, hogy sikerüljön elmenni rá. No, a vonalban viszont Bódi Zoltán doktor úr, aki a netnyelvészünk és az infoszótár rovatot vezeti. Itt vagy, Zoli? Igen, jó estét. Én is érteklődöm a művészetek iránt. Viszont a legkevésbé is a művészi dologról fogsz mesélni. A maga nemében művészi szerintem a megoldás. Több művészi húzása van, na jóban többet ma nem mondom ezt a szót. Egy nagy cég, egy nagy félvezető gyártó cég kibocsátott egy érdekes eszközt. Az a neve, hogy Solid State Disk. Magyarul még természetesen nincsen megnevezve. Mint minden becsületes informatikai szakkifejezést, ezt is három betűvel rövidítik, SSD, magyarul ugye SSD, és az az érdekessége ennek az eszköznek, majd Balázs szerintem jobban elmondja, mint én, de nekem nagyon megtetszett. A világ legnagyobb, vagy egyik legnagyobb szoftvergyártó cégének a vezető operációs rendszer, amelyik még nem készült el, ugye? De nagyon majd sokat beszéltünk róla. Balázs kedvenc témája egyébként. Balázs kedvenc témája, igen. Ehhez készítették ezt a meghajtót, amivel, ahogy én olvasom itt a sajtójelentést, meg lehet gyorsítani a műveletét, a műveleti sebességét a rendszernek, meg különböző háttértárolásra alkalmas. Na, de ami miatt az én fantáziámat megragadta ez az új eszköz, a neve Solid State Disk. A Solid State az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem mozgó, tehát szilárd állapotú, nem mozgó. És van a végén egy szó, ami disk, de szerintem ez előfordulhat drive vagy driverként is. Tehát egy olyan meghajtó lemeznek elkeresztelt egységről van szó, amelyik nem mozog. Lemez, amelyik nem mozog. Hát ugye megszoktuk a lemezektől, az ilyen adathordozó lemezektől megszoktuk, hogy például ugye a Magyar Irodalmi Mutatványtár is egy olyan CD-re kerül, ami forog a lejátszás közben, mert hogy így olvassa le a meghajtó egység. A régi bakelit lemezek is forogtak, az új CD-k is forognak, mindegyiket lemeznek hívjuk, sőt a merevlemez is forog. Ez nem forog. Akkor itt is egy analógiáról van szó, Zoli? Vagy mi ez pont a nyelvi jelenség? Igen, igen. Megvan a kognitív, vagyis a gondolati képi rendszere minden nagy témakörnek az emberi nyelvekben, így az informatikának is. Meg lehet ragadni nem túl számos nagy gondolati ilyen képi rendszert. És az egyik ez az ilyen lemez, illetve mozgás, hajtás. Rengeteg hajtómű van a számítógépben, és ez is beleilleszkedik ebbe a sorba teljesen logikus módon, hiszen azok a háttértároló lemezes egységek, amelyek eddig lemezesek voltak, ugye, annak egy kiegészítője lehet ez az új valami. Hát egyébként ezt nagyon régóta várjuk, ezt a fejleményt. Pár éve Kürti Sándor, hogy emlékeztek rá, mondta itt ebben a stúdióban, hogy rövidesen majd kidobjuk az összes merevlemezt a gépekből. Tényleg emlékszem. És akkor jönnek majd az ilyen, hogy mondta Balázs, ilyen szilárd anyagból készült tárolóegységek. Kristály meghajtó. Igen, azok a holografikus tárolások, ami ilyen kockacukorban majd több terabájtot tárol, tehát kockacukor méretű kockában. Azonban szerintem még nem dobjuk le merevlemezeket, először jönni fognak a hibrid merevlemezek, amik egyszerre tartják ilyen úgynevezett solid state módon, tehát flash memóriában az adatokat és merevlemezen, erről egyébként már beszéltünk is a műsorban, aztán majd jönnek szerintem csak az ilyen flash memóriások, vagy egyre gyorsabb és gyorsabb lesz a flash memória technológia, és aztán majd végül tényleg kidobjuk. Ez biztosabbá teszi a gépeket, nem? Tehát, hogy gyorsabban elérhetőek az adatok, meg kevésbé esélyes, hogy mondjuk elvész igen, az adat. Igen, csak egyelőre a tároló kapacitással van gond. Tehát ez a hír, amiről az Oli most beszél, ez egy 4 gigabájtos merevlemezről, solid state lemezről szól. Tehát ez egy memóriakártya, nem? Viszonylag kis kapacitású történet ez még, de majd szépen növekszik. Hát 4 gigabájt. Hát ez egyébként nem memóriakártya, ez valóban meghajtó. Tehát meghajtó, bizony. Ez úgy is néz ki a képe, tehát ezt, hát ha nem is azt mondom, hogy merevlemez helyére kell beszerelni, de olyan jellegű már, mint kinézetében, mint egy merevlemez. 10 évvel ezelőtt én 1 gigabájtnak is örültem volna a gépembe. Ezt akartam mondani én is, hogy olyan 6-8 év, 6-7 évvel ezelőtt nekem a gépemben 6,4 gigabájt volt, ha jól emlékszem. Hát fejlődünk majd ezzel is. Köszönöm szépen, Zoli, SSD, tehát akkor mától az infószótárban, ami jövő héten is lesz. Folytatjuk a netidők műsorát. Régen hallottunk az Internet Explorer nevű böngészőről, de versenytársairól, az Operáról, a Mozilláról és a Firefoxról is. Pedig a fejlesztés nem állt meg, csak éppen keveset hallottunk róla. Egyesek szerint olyan keveset, hogy a böngésző versenyben az Internet Explorer már le is maradt. Az újdonságokról kérdezte Szalai Dániel, a Microsoft Windows Client termékmenedzserét, Györfi Pétert. Mit tud majd az új Internet Explorer, az Internet Explorer 7-es verziója? Két részre bontanám az újdonságokat, amik az ilyen héthez kapcsolhatók. Az egyik terület az új felhasználói felület és azok a funkciók, amelyek újdonságot jelentenek, illetve a biztonságot növelő funkciók, amelyek megjelennek az Internet Explorer 7-es változatában. Új felhasználói felülethez és funkciókhoz tartoznak a fület segítségével történő böngészés, ez az angolul a tab browsing. Ez azt jelenti, hogy egy Internet Explorer böngészőn belül több weboldalt is meg tudunk nyitni, így nem lesz szükség arra, hogy több Explorer legyen megnyitva egy időben. A weboldalakat sokkal egyszerűbben lehet kezelni, például csoportokba sorolhatjuk őket, így egy gombnyomással megnyithatjuk a kedvencek közül, vagy beállíthatjuk, hogy kezdőlapként ne csak egy weboldal szerepeljen, hanem egy weboldal csoportot, tehát 3-4, akár 5 weboldalt is megadhatunk, és mindegyik megjelenik, amikor a kezdőlapot szeretnénk megjeleníteni. Mikorra várható egyébként az új verziónak a megjelenése? Ez várhatóan valamikor kora ősszel fog megjelenni, nyilván ez a Windows XP-hez szánt verzió, ugyanis két változat lesz az ilyen hétből. Az egyiket a Windows XP-hez lehet majd letölteni internetről, vagy a letöltő központból, vagy az automatikus frissítések segítségével. Ez várhatóan valamikor ősszel jelenik meg. A Windows Vista-ban lévő verzió, amely természetesen magával a termékkel érkezik, az akkor fog megjelenni, amikor maga a termék, pedig 2007 első negyedévére várható. A Vista-hoz készült verzióban lesznek olyan funkciók, amelyek nem jelennek meg abban, amit az XP-hez le lehet majd tölteni. Az az egyik a protected mód, ez a védett mód, amely lényegében elválasztja az Internet Explorer-t az operációs rendszer többi részéről. Ezt úgy csinálja, hogy virtuális mappákat hoz létre, és ha valamilyen támadás éri a rendszert az Internet Explorer-en keresztül, akkor ezekbe a virtuális mappákba hajtja végre a változásokat, tegyük fel egy rossz indulatú program, és nem jut hozzá, nem fér hozzá a rendszer fájlokhoz. Illetve a másik mód, ami szintén csak a Vistához készült verzióban lesz benne, ez a szülői felügyelet, pedig arra szolgál, hogy a szülők ellenőrizni tudják, illetve korlátozni tudják azt, hogy a gyerekek mikor, mennyit interneteznek, milyen oldalakat néznek meg, milyen tartalmakat ne nézhessenek meg. Tehát igazából ezek valamilyen szinten védelmet jelentenek az egész rendszer számára. Az előző Internet Explorer megjelenése óta az elég sokat kellett várni. Nem tartotok-e attól, hogy időközben azért versenyhátrányt szenvedtetek amiatt, hogy közben megjelent egy csomó alternatív böngésző program? Nyilván a számok valamelyest ezt igazolják, tehát valamennyire csökkent az Internet Explorer használtsága, de úgy gondoljuk, hogy ez nem annyira jelentős, illetve nem tartunk igazán attól, hogy ez jelentős mértéket öltene. Folytatjuk a netidőkben a technológiai mustrát, Spányik Balázs, aki ugye a Művészetek Völgye előtt azért a PC és a technológia völgyében is körülnézett. Hogy mondjak egy-két szót el az Internet Explorer dologról, ez nagyon, nagyon érdekes volt. Kérdez, Györfi, témád neked. Györfi Péter, hát ez egyik kedvenc témám szintén, ugye általában Microsoft szoftverek, tehát azért ez, hogy régen hallottunk róla, hogy itt felkonfigurált, vagy felkonfiguráltad, szóval tulajdonképpen arról van szó, hogy a Microsoft 2001-ben lemondott erről a dologról. Úgy döntött, hogy az Internet Explorer elérte azt a fejlettségi szintet, hogy innentől kezdve tovább nem kell fejleszteni. Tehát azt mondták, hogy jó, itt van, ezt a böngészet használja mindenki, ez van benne a Windows XP-ben, és innentől kezdve majd javítgatjuk a biztonsági hibákat, de funkcionálisan, illetve hát ami a fő probléma egyébként az Internet Explorer 6-tal, a webszabályok tekintetében ezt tudjuk, ennyi. Ezt mondta a Microsoft, és ezután ugye az elmúlt 5 évben elindult egy folyamat. Először is nagyon megerősödött az Opera. Aztán felbukkant a Firefox, és iszonyat tömegbázisa lett. És az Internet Explorer... versenytársak. Igen, a fő versenytársak. És amellett, hogy az Internet Explorer úgy maradt, hogy 2001-ben volt, egyre inkább kezdett funkcionálisan és egyre gyengébb lenni, hiszen mind a két versenytárs sokkal több funkciót kínált, másrészt pedig éppen a webes szabványok azok, amik a legdurvább hibái voltak. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehetett szabványos weboldalakat csinálni, mert az Internet Explorer mindent másképp kezelget. Na, de hát azért is furcsa, amit a Redmondi szoftvercég mond, mert pontosan ők azok a legnagyobb szószólói, hogy a szoftvereket fejleszteni kell. Aztán most hát már észbe kaptak, és sűrű bocsátot kértek a webdesigner közösségtől, úgy az egész világszerte, és letették rá a nagy esküt, hogy soha többet ilyen hülyeséget nem csinálnak, és innentől kezdve 18 hónaponta kapni fogunk majd minden egyes alkalommal egy új Internet Expertet, tehát rendesen fejleszteni fogják, de azért ez egy hatalmas baklövés volt valóban. Fejlesztés azért nem áll meg olyannyira, hogy vannak olyanok, akik mindenféle idézelben fejlesztéseket tesznek közzé az interneten, például a Windows-zal kapcsolatban, hogy mit, hogy kell átkapcsolni, megbuherálni, hogy gyorsabban menjen. Igen, tele van az internet olyan weboldalakkal, hogyha elkezdtek nézelődni, ahol úgynevezett tweak, meg tuning tippek vannak az Windows XP-hez, ezek olyan ilyen titkos, hát ilyen elrejtett ötletek, amiket mondjuk a rendszerleíró adatbázisban beállítasz egy-két dolgot, és ettől szuper fölgyorsul majd a géped, meg átírsz egy-két dolgot valamilyen konfigurációs állományban, és ettől is sokkal gyorsabb lesz, kikapcsolsz egy-két funkciót az XP-ben, és ettől aztán irgalmatlan gyors lesz a gép. És találtam egy nagyon érdekes oldalt, aminek elég összetett címe van. Úgy hívják, hogy MyWeb, nem, föl sem olvasom, tényleg bonyolult, de az a lényege, hogy összeszedték ezeket. És különböző kacsákat tesznek közé. Nem, pont ellenkezőleg. Ők azok, akik leírják, hogy ezek a bizonyos beállítások, amik egyébként megtaláltok a tuning programokban is, tehát le tudsz tölteni programokat, amivel az XP-t tudod tuningolni, ezek nem, vagy nem használnak semmit, mert mondjuk már egyszer nem, nincs semmi hatása az XP-ben, vagy pedig éppen adott esetben meg is fordítva is elsült a dolog, és egyszerűen lassabb lesz tőle a géped. Tehát érdemes elolvasni, szerintem közzé fogjuk tenni a weboldalon a címét. És van még egy téma, amit hát legalábbis a szakmai közvélemény érdeklődésére tartott számot az elmúlt napokban. Igen, szerintem ez a hét híre valamennyire, tehát az AMD, mint az egyik legnagyobb processzorgyártó, akit ugye az Intel fő versenytársaként ismerünk, megvásárolta az Atit, illetve hát megvásárlási szándékát bejelentette most azt már. A kanadai gyárat, aki ugye a legnagyobb legnagyobb grafikus processzorgyártó, és ez egy érdekes egyesülés lesz, mert nagyon sokféle érdekes kérdést felvet. Ugye például az Ati mint legnagyobb grafikus processzorgyártó gyárt lapkakészleteket az Intel számára, alaplapokhoz. Tehát ez például, ez a vonal hogyan fog tovább menni? Aztán az Intel nincsen jó állítólag az Nvidia-ról, ugye, aki az Atinak a legnagyobb konkurense, ezért is nem támogatta eddig az Nvidia-nak a technológiát, és az Ati technológiát támogatta. Tehát azért ez egy nem egy egyszerű helyzet, amit most kialakul hirtelen egyszerre a processzor és a grafikus processzorok piacán. De ez is mutatja, hogy még mindig nem zajlott le az egész, hogy mondjam, vállalat egyesülési, meg egymáshoz közeledési folyamat, amit az elmúlt hosszú folyamat, 10-12 éve folyamatosan látunk, hogy bizonyos cégek, hogyha elértek egy nagyságot, akkor csak úgy tudnak előrelépni, hogyha felvásárolják a másik hozzájuk kapcsolható céget. Szerinted mi lesz ennek a következménye? Nem tudom megjósolni. Biztos, hogy amit írtak, az, hogy az Ati nagyon számít arra, hogy az AMD-nek bizonyos technológiáit, például a memória kezelési technológiáit át tudják venni, és ettől sokkal modernebb, tehát e felé el tud menni a grafikus kártyapiac, hiszen az is lassan kezd beállni abban a tekintetben, hogy már nem nagyon lehet újabb és újabb megaherceket, gigaherceket, meg biteket kipréselni ezekből a kártyákból. Spányik Csetmen Balást hallottuk. Chatman alkotta meg egyébként részben azokat a magyar gyermekdal átdolgozásokat hivatali Bigfa nyelven, amit a műsor elején idéztünk. És olyan büszke vagyok rá. És van egy haverom, képzeld el, a Piri, aki fiú, bár Pirinek hívják, ő is teljesen, tehát leesett az álla, úgyhogy még egyszer megveregetem a vállalat. Köszönöm szépen. Csak részbevetve észrevettétek az előbb a Bódi Zolit, hogy arról a bizonyos titokzatos szoftvergyártó céget pont úgy írt a körbe, mint ahogy ti itt az előbb elmondtátok a verset. Kicsit ilyen Bigfa nyelven. Azért elmondjuk, szóval, a nyertest is, nem? Akinek gratulálunk. Igen, ő Szent Marjai Tibor Veszprémből. És mi a megoldás? Csak egy pillanatra tudnád idézni az első egy-két sort, hogy mit is idéztünk a műsor elején, ugye? Rétes, és álljunk sorba, mert... Igen, aki nem tudja követni a lépéseik ritmusát, vagy valami eset, tehát aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére című gyermekdal volt. Vékony tésztámosítottól. Szerintem sok hallgatónkat érdekelné még, hogy hol lehet olvasni a többit, tehát hogy... Áruljam el a blogomnak a címét? Aha. spates.msn.com/PAYSKIN. És ott a májusi archívumban van benne. És ott van az összes ilyen irodalmi gyöngyszem. És aki ez alapján megjegyezte a blogjának a címét, az következő adásunkban extra ajándék. Na, Cati, hát... Itt vagy. Hurrá! Olyan régen fotóztál. Igen, mert nem húzott be a gépedet, az enyém meg olyan túlságosan nehéz, még mit tudom én. És máshol stúdión kívül sem fotózol? De igen. Csak nem mutogatom. Természetesen. De most én nem ezt akarom először elmondani. Na, például kerültél olyan helyzetben, hogy elmész valamelyik városba fotózni, és látsz egy szép templomot, egy szép épületet, lefotóznád. Igen, legutóbb Velencében történt ilyen, hogy egyszerűen egy templom elől nem tudtam elhesegetni 150 embert, és... Igen, hát ez így kellemetlen, de egyébként ezzel a programmal sem tudtam volna megoldani. Ugyanis... És akkor mit csinálsz egyébként? Vársz, amíg elmennek? Vagy lefotózod úgy a turistákkal együtt? Hát megvárjuk, amíg. Hát ha kelet felé nyílik a kapuja, akkor a napfelkelte után remek felvételeket lehet csinálni, ha nyugati a kapu, akkor pehi van. Azt gyanítom, hogy Cati nem várta ezt meg. Nem, én nem vagyok ilyen, de egyébként koncerten a legdurvább, de ott sem tudok. Na mindegy, az a lényeg, hogy találtam az interneten egy olyan programot, egy olyan weboldalt, ami segít eltüntetni a fotódba tévedt turistákat. Tehát ne kell úgy mutogatni, hogy ott van benne egy fej, meg mit tudom én, ezért ki tudja venni onnan, csak az a probléma, hogy ezt csak akkor tudja megcsinálni, hogyha ugyanabból a szögből, ugyanolyan fényviszonyok mellett, ugyanolyan záridő sebességgel készítesz három darab fotót, és akkor ő a háromból rakja össze. Hát háromból már én is összerakom, tehát most ahhoz igazából nagyon na jó, program, de hát azzal pepecselni kell szerintem. Tehát az, ahogy te, hogy ott van a három kép, és így összeilleszgessed az szépen, a baj, pixelről, nem volt időm. Pixelre. Hát nagyon nem kell pixelről pixelre, egyébként szerintem ilyen három csíkból össze lehet állítani, hogyha tényleg ugyanolyan a fotó. Nem hiszem, hogy ő egyébként ez a program olyan sokat állítgatna rajta. Az a probléma, hogy még nem tudtam kipróbálni, mert nincsen olyan, nem voltam azóta, tehát érted? Hogy nincsen olyan kép. Én az új magyarra azt akarja mondani, hogy nincsen 6 egyforma kép, ami letesztelhetni az. Nem, 3. De egyébként az a baj, hogy én olyan dolgokat fényképezek, amik nem maradnak ott egy helyben. Tehát például, hogyha a leguánomat akarom fényképezni, szerinted ő megvárja, amíg én ott 3-at fényképezek, tudod mi? Javasolhatnék egy óriás kígyót? Nem, fúj! Fúj! Egyébként a Kispad 20 című weboldalnak a szerzői kipróbálták, és a Reichstagnak az új kupoláját próbálták megcsinálni. csinálni, hogy, hogy fog ez kinézni, volt három képük, és nagyon érdekes eredmény született, ugyanis szuperül kiszedte belőle a turistákat, viszont azokat a helyeken, ahol a turisták olyan árnyalatúak voltak, mint az épületnek bizonyos részei, ott benne, azok nyilván benne maradtak, tehát azért csodára ne számítsunk. Részek? Ott van egy kar, vagy mi? Nem, ott van egy az ember. Nem, hát hogy ott van egy homokkő fal előtt, van egy ilyen homokszínű pólóban van egy férfi, akkor az a póló az ott fog maradni. Jó, én azért örülnék egy ilyen típusú szolgáltatásnak, még van másodpercünk. De el akarok mondani más is, úgyhogy... Csak azért el akartam mondani, hogy nagyon örülnék neki, mert az ilyen képjavításoknál tényleg sok időt el lehet pepecselni, és hogyha ezt valaki megcsinálja helyettem és rendesül jól, akkor ez egy... De igazából, hogyha belegondolsz, most érted, valaki belesétált, most igazából itt egy-két ember a példa. Tehát az oldalon, a weboldalon is egy-két ember tüntetnek el a képről, hát nem várod meg, hát nem csinálsz inkább akkor még egyet, mint hogy ott állsz és csinálsz belőle hármat, hogy a háromból összehozzon egyet. Hát ez milyen nonsens. Mondd el azért a címét, hát valaki tényleg. Na jó, elmondom, www.snapmania.com/info/TRM. És a másik történet? A másik történet az az, hogy egy nagyon okos dolgot találtam a www.budapest.hu-n, ugyanis te döntheted el többek között. Én? Nem te, én, érted, én már szavaztam, hogy nézzen ki az új metró, ami majd a most épülő 4-es vonalon és a már működő 2-es vonalon fog járni. Van háromféle minta egyébként, apró különbségek. De ugyanígy választhattuk két éve a kombinó villamosoknak a pofáját is. És azt sem azt, amit kiválasztottunk. Hát, vagy jó, hát én arra nem tudok, lehet, hogy te ízlésedek nem felt meg. Én egyébként tök rossz, mert én a 2-esre választok, tehát igazából csak ilyen lámpa különbségek vannak, mert melyik alacsonyabb, mit tudom én. Tudom, vége van a műsornak. Én a 2-esre szavaztam, és a 3-as vezet. Pont. Sziasztok! És az internetet így lehet kihasználni, például szavazásokra. Igaz, kis színes, egyszerű dolgokra, de azért jó pofa lehet, hogyha tényleg így fog majd kinézni. Kicsit úgy érzed, tudod, mikor felszállsz, és akkor kihúzod magad, hogy én választottam. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.